Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 18 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Są dwa zarzuty dla podejrzanego zabójstwo dziewczynki w Mrowinach. Unijny Trybunał Sprawiedliwości zajmuje się pytaniami, które skierowały do niego polskie sądy. Były szef UEFA Michel Platini w areszcie. Chodzi o śledztwo w sprawie przyznania Katarowi praw organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Dziś do sądu trafi wniosek prokuratury o areszt dla 22-letniego mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo dziecka w Morwinach na Dolnym Śląsku. Sprawca, który usłyszał zarzuty, przyznał się do popełnienia przestępstwa. Postawiono mu dwa zarzuty, mówi prokurator Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. Pierwszy zarzut to jest to, o czym mówiłem wczoraj, czyli zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i też jest skumulowane ze znieważeniem zwłok. I drugi zarzut to jest podżeganie we wcześniejszym okresie innej ustalonej osoby do udziału czy współudziału w tym zabójstwie. Sprawca był znajomym matki ofiary. Dziecko zaginęło w czwartek, gdy wracało ze szkoły. Po kilku godzinach znaleziono zmasakrowane zwłoki. Napastniku pozorował motyw seksualny zbrodni. Grozi mu dożywocie. 36-letni górnik zginął w nocy w przedsiębiorstwie górniczym Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń. Do tragicznego wypadku doszło 600 metrów pod ziemią, mówi rzecznik kopalni Małgorzata Bajer. Podczas wykonywania prac transportowych pracownik oddziału przewozowego doznał bardzo poważnych urazów okolic klatki piersiowej. Pomimo tej natychmiastowej akcji ratunkowej, po wytransportowaniu na powierzchnię tego pracownika, to jest to godziny około 1:30, lekarz lotniczego pogotowia ratunkowego niestety stwierdził zgon. Górnik osierocił czworo dzieci, sprawą zajmuje się Wyższy Urząd Górniczy. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości rozpoczęła się rozprawa dotycząca pytań, które do Luksemburga skierowały sądy w Łodzi i Warszawie. Chodzi o wątpliwości dotyczące systemu postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów. Dziś podczas rozprawy przedstawiciele sądów i polskiego rządu przedstawią swoje racje. Stanowisko zaprezentuje też Komisja Europejska. Na podstawie przedstawionych dziś argumentów za kilka tygodni lub miesięcy rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi swoją opinię, którą sędziowie mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę. Orzeczenia należy się spodziewać jesienią. Pytania sądów okręgowych w Łodzi i Warszawie dotyczą niezawisłości sędziowskiej po przeprowadzonej reformie wymiaru sprawiedliwości. Sądy wyrażają obawy, że system dyscyplinarny sędziów może być wykorzystany do politycznej kontroli orzeczeń sądowych. Sąd w Łodzi obawia się negatywnych konsekwencji w przypadku niekorzystnego dla Skarbu Państwa orzeczenia. Rozpatruje bowiem sprawę, w której miasto Łowicz żąda od wojewody łódzkiego dotacji celowych. Natomiast sąd w Warszawie rozpatruje sprawę karną i wykorzystał ją do zadania pytania Unijnemu Trybunałowi Sprawiedliwości. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Były szef UEFA, Michel Platini, został aresztowany w związku ze śledztwem w sprawie przyznania Katarowi prawa organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata w 2022 roku. Według angielskiej prasy jest zamieszany w sprawie domniemanego fałszowania głosowania, w którym Katar zdobył prawa do mistrzostw. Platini był prezydentem UEFA od 2007 do 2015 roku. Artyści z Polski, Argentyny i Włoch zrekonstruowali muzykę stworzoną przez Leonarda da Vinci. Nie było to proste, bo zapisane są w lustrzanym odbiciu w formie muzycznych zagadek rebusów. W zapisie nutowym ukryte są też włoskie sentencje. O samym procesie rekonstrukcji opowiada Gustavo Gargiulio. La, sol. Do tych nut Leonardo dopisał słowo rare i amo. Te nuty tworzą włoską sentencję l'amore, la sol, mi fa, re mi rare. Czyli miłość każe mi spojrzeć na świat po raz wtóry, sprawia, że pamiętam. Remember. Utwory zostaną wykonane i nagrane na kopiach dawnych instrumentów używanych w czasach Leonarda. Zabrzmi także instrument wymyślony przez Leonarda da Vinci, viola, organista. Instrument ten nigdy nie został zbudowany przez twórcę. Kilka lat temu na podstawie zapisów zrekonstruował go Sławomir Zubrzycki. Jest to instrument, który ma klawiaturę. Wygląda tak jak klawesyn, ale w środku zamiast mechanizmu uderzającego w struny ma smyczki w formie kół, które pocierają struny. Utwory Leonarda w wykonaniu m.in. polskiego zespołu muzyki dawnej Alta będziemy mogli usłyszeć w grudniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To będzie piękne spotkanie pięknych ludzi już za tydzień na Stadionie Narodowym w Warszawie. Phil Collins. Pozostaje wiele pytań. Jak będą wyglądały chórki? Jaka sekcja Denta przyjedzie podczas tej trasy koncertowej? No i w jakiej formie jest Phil? Bo to, że my jesteśmy przygotowani, my słuchacze programu trzeciego, to jest pewne, bo otrzymuję od Państwa bez przerwy po nagrania listowe, by prezentować jego utwory dziś z płyty koncertowej zatytułowanej Cyrk Phila Collinsa. Cyrk Phila Collinsa na Stadionie Narodowym za tydzień, 26 czerwca. No to wprowadziliśmy się w taki nastrój koncertowy i zgodnie z obietnicą teraz o koncertach będziemy rozmawiać. Jak Państwo wiedzą, znowu w lipcu, czy to ja dobrze myślę, że po raz 15? Dokładnie tak jest. Po raz 15 Polish Boogie Festival w Człuchowie. Pięknym miejscu na mapie Polski, też takim miejscu, które wypełnia się wspaniałymi ludźmi, którzy są uśmiechnięci, którzy chcą słuchać muzyki, którzy chcą się bawić. A w studiu Adam Bondarenko, dyrektor tego festiwalu i dyrektor artystyczny Bartek Szopiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchacze. Jak co roku się spotykamy, choć w tym roku ja mam, jak doskonale wiecie, a słuchacze pewnie już się też zorientowali, niemały problem, dlatego że dwa festiwale, które uwielbiam w tym samym czasie. Mianowicie Ladies Jazz Festival, no i Polish Boogie Festival. Ale w związku z tym, że odległość między miastami nie jest taka spora, bo to chyba tylko 130 kilometrów, więc można być i tam, i tak to zaplanowałem w tym roku. To jest bardzo dobry plan. I spędzić dobry czas nad morzem. Na jak się ma Człuchów? Co w Człuchowie się dzieje? Człuchów ma się dobrze. Tak jak wspomniałeś, jest to 15. edycja festiwalu, więc przygotowujemy się prawie cały rok. Będzie znowu rekordowa ilość wszystkich podmiotów tegoż wydarzenia. Rekordowa ilość motocyklistów, rekordowa ilość dziewczyn pin-up, rekordowa ilość tancerzy, no i na scenie też będzie rekordowo. Jak było w dowcipie, ty to potrafisz zachęcić. Staram się. Dobrze, Bartek, kto wystąpi i co z tą Franceską? Oj, oj, feria barw w tym roku, tak jak Adam powiedział. Artystycznie jest bardzo wyjątkowo. Muszę cię zmartwić, Piotrze, że niestety Franceska do nas nie doleci. Państwu wytłumaczę, że chodzi o Franceskę Caruso, którą Piotr od lat jest zauroczony głosem, której jest zauroczony podwójnie. Próbowaliśmy Franceskę zdobyć w tym roku, niestety jest poza zasięgiem, ale nie zabraknie atrakcji, bo poza tym, że będzie mocny akcent polski w postaci, ponieważ to Polish Boogie Festival i oczywiście 15, więc będzie i Smooth Gentleman, i będzie Boogie Boys, i będą Hot Lips, i Monkey and the Baboons, to polska reprezentacja, ale przede wszystkim mocna reprezentacja światowa. Mitch Woods, wielka legenda fortepianu, absolutnie ogromne nazwisko w historii muzyki amerykańskiej. Przyleci specjalnie tylko na jeden koncert w Polsce. W ogóle artyści, którzy będą występowali przede wszystkim w sobotę jako nasi goście, to są artyści, którzy przylatują tylko i wyłącznie na jeden koncert. Będzie Bonita and the Blues Shacks, będzie Trick Bag, fantastyczny zespół ze Szwecji. No i w zasadzie najjaśniejszy punkt programu tej nocy to Jive Aces prosto z Londynu. Dopiero co pewnie zejdą ze sceny BBC, bo tam bardzo często można ich oglądać i słuchać. No a teraz właśnie kończą trasę koncertową blisko 7-tygodniową po całym świecie. Przylatują ze Stanów Zjednoczonych na kilka dni wolnego do domu i zaraz po tym na pierwszy koncert i jedyny w Polsce przylatują do Człuchowa. No cóż, ja powiem tak, że już teraz wam, panowie, gratuluję, dlatego że w zeszłym roku, kiedy była 14. edycja i myślałem już o roku tym, 2019, to zastanawiałem się, co wy kombinujecie na 15. edycję, a z tego, co słyszę, to wszystko jest zapięte na ostatni guzik. Nic, tylko przyjeżdżać do Człuchowa, to jest naprawdę bardzo ładne, urocze miejsce. Adam tak zachęcił do odwiedzenia festiwalu, wspominając o tych motocyklach i pin-up girls, że nie mam już nic do dodania. Będą jeszcze stare samochody. Jeszcze tylko powiedzcie, kiedy się zaczyna całość zabawy w Człuchowie? 25. To taki ekskluzywny koncert inauguracyjny lokalu. Natomiast 27-28 to polana rodzinna. 26-27 tak. Lipca to polana rodzinna, samo centrum miasta w parku przy wieży zamkowej. To jeszcze poproszę o adres internetowy dla wzrokowców. www.polishboogie.com. www.polishboogie.com. Bardzo serdecznie wam dziękuję, powodzenia i dobrego festiwalu. Dziękujemy i zapraszamy słuchaczy. Do zobaczenia. I ciebie, Piotrze. Dziękuję bardzo. Polish Boogie Festival w Człuchowie. Powiedziałeś, że w sobotę Bonita and the Blues Shacks? Tak. No to posłuchajmy, jak to gra z płyty, która właśnie teraz dojechała na Myśliwiecką. Joe Henry come up the river, y'all. Made a woman out. Bardzo ważna informacja. Za chwilę jeszcze wrócimy do Polish Boogie Festival, a teraz bardzo ważna informacja. Właśnie w tym momencie kończymy przyjmowanie SMS-ów w konkursie o karnety na Tauron Nowa Muzyka Festiwal Katowice 2019. Chciałem jeszcze o Człuchowie powiedzieć jedną rzecz, żeby nie wyszło na to, że kiedy usłyszałem, że będą piękne kobiety i motocykle, żeby nie wyszedł na takiego prymitywa, że jak słyszę, że piękne kobiety i motocykle, to zapomina o całym świecie, choć trochę tak jest. Bonnie Ten, Blues Shacks w tym roku na Polish Boogie Festival. Ta cudowna wokalistka, zespół Blues Shacks. Bo zapomniałem powiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy, mianowicie o tym, że podczas tego festiwalu w Człuchowie w style się trochę mieszają. Tam przede wszystkim, ale nie tylko boogie-woogie, ale także rockabilly, no i jak Państwo słyszą, odrobinę bluesa. Natomiast teraz informacja o tym, że już za dwa dni rozpoczyna się festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice. Na miejscu jest Michał Margański, który od niedzieli przygląda się temu, jak powstaje. Dziś spotkanie z jednym z kuratorów festiwalowych scen. Potwójne pasmo przenoszenia. Witam Państwa serdecznie. Od niedzieli jestem w Katowicach. Spotykam się z osobami, z ludźmi, którzy organizują to wspaniałe przedsięwzięcie. Dziś z Wojtkiem Kucharczykiem. Dzień dobry, witaj Wojtku. Dzień dobry. Mam wrażenie, że Wojtek to człowiek idący całe życie pod prąd i trochę właśnie tego wszystkiego będzie dotyczyła nasza rozmowa, bowiem scena Future Carbon, którą zarządzasz, którą reprezentujesz, to takie miejsce nie poddające się i nie sklepiające gustom publiczności, a raczej wytyczające szlak, pokazujące to, co dzieje się w wielu przeróżnych muzycznych niszach. Czy trudno się programuje, wymyśla, układa program takiej właśnie sceny mającej za zadanie, mam wrażenie, przede wszystkim pokazać, uświadomić publiczności twórczość niektórych artystów. Nigdy nie programowałem innej sceny, więc ciężko tutaj jakieś porównanie. Dla mnie nie jest to trudne, chociaż uważam, że jest to dosyć odpowiedzialna misja. Też jest tak, że zdaję sobie sprawę, jakim festiwalem w ogóle Nowa Muzyka jest. Że wiesz, to nie jest miejsce, gdzie można z eksperymentowaniem przesadzić, czy jakby eksperymentować dla eksperymentowania, sztuka dla sztuki. Nie. Ja staram się znaleźć rzeczy, które są jak najbardziej do przodu, są nieznane lub mało znane, ale też komunikatywne. Dla mnie cały czas ważny jest aspekt tańca i niekoniecznie muzyki tanecznej, ale tańca, czyli można powiedzieć muzyki, która porusza ciało na różne sposoby. Plus istotne w tej całej mojej pracy są też wątki, ja to najchętniej chyba określam jako wątki społeczne, czyli jakiś tam rodzaj zaangażowania, że artyści swoją sztuką nie tylko bawią się dla estetyki czy miłego spędzenia czasu, ale też próbują coś więcej o świecie opowiedzieć. W naszej dzisiejszej audycji zadajemy pytanie w konkursie o tym, jak można wymyślić, jaką nazwę można wymyślić na utwory, które są nieprzebojami, a właśnie taka nieprzebojowa często muzyka dominuje w przestrzeni Future Carbon. Czy ci artyści, których zapraszasz, są znani w swoich krajach, bo często są to kompozytorzy, wizjonerzy, muzycy, producenci pochodzący spoza Polski? Staram się oczywiście nigdy o polskiej reprezentacji nie zapominać i w tym roku myślę, że jest naprawdę bardzo ciekawa ta reprezentacja, ale często tak, często są to znane postaci czy wręcz kluczowe osoby dla pewnych wątków w danych krajach, a gości mieliśmy na mojej scenie już naprawdę z całego świata, od Brazylii, Kolumbii po różne kraje afrykańskie, na wschód chyba najdalej to był Kazachstan, z tego co pamiętam, więc rozrzut geograficzny jest bardzo duży i wiesz co, to bardzo trudno jest ocenić, bo czasem w takim kraju jak Kazachstan na przykład scena, powiedzmy, techno jest raczej niewielka, czy dopiero powstaje, rodzi się, i ktoś, kto zorganizował tam 10 imprez, już jest kluczową postacią, ale są też stricte gwiazdy, tak jak w tym roku Fatima Al-Kadiri, która od wielu lat już funkcjonuje, wręcz jest, można powiedzieć, jakąś taką prekursorką global feminizmu z wątkami queerowymi. Istnieje na scenie już ładnych kilka lat i na Carbonie się z dosyć poważnym show zaprezentuje. Czy na przykład Iwo Dimczew, który jest może większą gwiazdą w środowiskach choreograficznych. Jest choreografem, tancerzem, naprawdę bardzo znanym. Jak rozmawiałem z ludźmi ze środowiska tanecznym, mówię, no, Dimczewa masz? Jak, nie? No po prostu, bo on też ma absolutnie wspaniały głos i ja do niego trafiłem poprzez głos. Nawet nie wiedziałem, że jest tak znanym choreografem. Więc to na różne sposoby się jakby rozkłada i często są to nawet dla mnie bardzo fascynujące historie, bo dopiero znajdując jakiegoś artystę, po jakimś czasie dowiaduję się o nim, przygotowując się kuratorsko do zaproszenia, czy nawet sami artyści, będąc już tutaj, opowiadają o sobie. Co naprawdę bardzo ciekawe historie. Za każdym razem staramy się, żeby scena też wyglądała inaczej niż wszystkie, żeby to, w jaki sposób na przykład wizualizacje są realizowane, było inne niż najczęściej się to zdarza i tak dalej, i tak dalej. Staram się budować co roku jakiś taki całościowy koncept i myślę, że to zostało już zauważone i docenione, że jest to pewien jakby rodzaj takiej dużej instalacji artystycznej, gdzie muzyka, gdzie występy na żywo są najważniejszym elementem. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Z pewnością będzie Cię można zobaczyć na scenie Future Carbon w piątek i w sobotę. Dzięki, Michał. Z Wojtkiem Kucharczykiem rozmawiał Michał Margański, a szczegółowy program festiwalu, w tym sceny Future Carbon, można znaleźć na stronie festiwalnowamuzyka.pl. festiwalnowamuzyka.pl. Tauron Nowa Muzyka. Katowice 2019. A teraz rozwiązanie naszego konkursu. Prosiliśmy o wymyślenie nazwy dla niezbyt popularnych piosenek, takich nieprzebojów. Wygrała nazwa Dyskretniaki z cienia brzmienia, zaproponowana przez Hannę z Piły. Gratulujemy, no i życzymy przyjemnych wrażeń muzycznych. Teraz nie na przekór, tylko tak po prostu wyszło. Będzie piosenka dość znana. Eric Clapton już prawie na zakończenie. Gabriela, Michał i Piotr, bardzo Państwu dziękujemy za to spotkanie. Zgodnie z obietnicą na zakończenie jeszcze jeden fragment z nowej płyty Don Felder. Jutro w trzech wymiarach gitary przyjrzymy się tej płycie bardziej dogłębnie. Dziękuję za spotkanie i miłego dnia. Do usłyszenia. Deep in the sunrise, listen so sweetly. A feeling embraces our hearts completely. Calling me to follow and leave all my pain. I'm floating on air on this path back to heaven again. This feeling is magic, oh so fantastic. It feels like I'm soaring somewhere in the stratosphere, propelled by this magic and floating on without fear. Spirits entangled, hearts intertwined so pure. This gift we are living. I'm falling in love Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Kiedy zaczęła się insurekcja, Stefan Böhm, jego nazwisko pojawia się też w innych formach, Böhm oraz Böhm, Był mężczyzną w sile wieku. Miał 53 lata. Rodzina, z której pochodził, nie była bogata, a w dodatku Stefanek, jak go potem czule w Warszawie nazywano, był 11. z kolei synem. Z Chełma, gdzie się uczył, wysłano go z nadzieją, że uzyska intratny zawód na studia medyczne do Królewca. Z nieznanych powodów Bem studiów nie ukończył, ale specjalizacja chirurgiczna, którą sobie obrał, mogła być mu potem przydatna w jego pracy zawodowej. Wyjechawszy z Królewca, Bem znalazł pracę u Radziwiłłów z Nieświeża. Był oficjalistą w dobrach księcia Karola Radziwiłła, panie kochanku. A potem w roku 1768 zaciągnął się do wojsk Konfederacji Barskiej. Jego konfederackie przygody są słabo znane. Wiadomo tylko, że walczył w okolicach Krakowa i że w bitwie pod Tyńcem został ciężko ranny. Jak pisał w drugim tomie Cmentarza Powązkowskiego Kazimierz Władysław Wójcicki, zrzucony z konia i jako zabity na polu zostawiony. Życiorys zamieszczony w dziele Wójcickiego jest niemal jedynym źródłem, z którego można zaczerpnąć garść jako tako wiarygodnych wiadomości o młodości Bema. Następnego dnia po bitwie pod Tyńcem dworzanie księcia, panie kochanku, odnaleźli swego kolegę na pobojowisku. A choć rana, którą otrzymał, nie była śmiertelna, musiała ona mieć nie byle jaki wpływ na jego życie. Może nawet w jakiś sposób zadecydowała o tym, że po latach wybrał taki, a nie inny zawód. Było to, jak pisał Wójcicki, cięcie szabli przez twarz i głowę. A skutkiem tego ukośnego cięcia była straszliwa blizna, która naznaczyła, a nawet zniekształciła twarz Bema. Coś, co skazańcy w ostatniej chwili mogli uznać i nawet z pewnością uznawali za krzywy uśmiech Stefanka. Może za uśmiech szyderczy, uśmiech diaboliczny. Było więc w istocie nieuniknionym i niefortunnym grymasem spowodowanym przez biegnącą ukośnie od czoła do podbródka bliznę. Twarz kata. To był ostatni widok, który ze sobą stąd zabierali. I tak świat żegnał ich krzywym uśmiechem. Bardzo proszę, żeby wzięli to pod uwagę ci, którzy widzą, jak się uśmiecham, pisząc tę książkę. Kiedy straszna rana wreszcie się zabliźniła, Bem znalazł się, nie wiadomo jakim sposobem, w Heilsbergu, w którym to miasteczku na Warmii, teraz nazywa się ono Lidzbark Warmiński, rezydował biskup poeta Ignacy Krasicki. Ich rozmowy, biskupa i kata, w biskupim ogrodzie, w oszałamiającym zapachu czerwonych różyczek wspinających się tam po pergolach. Cóż to za temat wspaniały. Ale niestety, nic o nich nie wiadomo. Musielibyśmy je w całości zmyślić, a tego nie lubię. W roku 1778 ukazała się drukiem Monachomachia. Właśnie w tym czasie Bem mieszkał w Heilsbergu. Może Bem grywał w dworskim teatrze Krasickiego. Jego twarz, straszliwie przecięta i obrzydliwie wykrzywiona, predestynowała go na aktora, oczywiście takiego, który występuje w rolach komicznych. Ale to są tylko moje domysły. W Heilsbergu Bem zaprzyjaźnił się z kimś, kto nazywał się Müller lub Miller i pracował na dworze Krasickiego. Ów Müller był chirurgiem biskupa, znanym też był z tego, że przeprowadzał w Heilsbergu jakieś doświadczenia naukowe z dziedziny fizyki oraz chemii. Choć trwał w najlepszy wiek rozumu, mogło być i tak, że w Heilsbergu destylowano wówczas jakieś płyny. Kwas siarkowy, pragnąc wyprodukować z nich eliksir życia. Müller, prowadząc swoje naukowe badania i krojąc swoich pacjentów, dorabiał sobie w Heilsbergu jako kat i Bem, zaprzyjaźniwszy się z nim, zaczął asystować przy egzekucjach. Poznał w ten sposób techniczne tajemnice zawodu, który chyba mu się spodobał. Technika Bema, ta, którą stosował w czasie warszawskich egzekucji, była dość pomysłowa, ale na pytanie, czy zapoznał się z nią w Heilsbergu, czy sam później wymyślił, nie da się odpowiedzieć. mogła ona też pochodzić z jakichś innych źródeł. Jeśli, czego nie wiem, istniały niemieckie czy francuskie podręczniki, z których można się było nauczyć tego zawodu. Koło roku 1780, porzuciwszy Heilsberg i Teatr Dworski Krasickiego, bym, znów nie wiadomo jakim sposobem, znalazł pracę gdzieś nad Bugiem, w miasteczku, które nazywało się Pratulin. Wójcicki pisał, że mosty na Bugu dozorował. W tymto Pratulinie zawarł w roku 1782 związek małżeński z Marianną z domu Gliszczyńską. Zaś dwa lata później Marianna urodziła mu syna, któremu na chrzcie dano imię Kacper. Pobyt w Pratulinie skończył się trochę nieszczęśliwie, bowiem po drugim rozbiorze w roku 1793 przez Bug przeprawiały się akurat w tym miejscu oddziały rosyjskie i bym został przez kogoś rozpoznany jako konfederat barski. Jako dawny partyzant wskazany, pisał Wójcicki, tyle tylko miał czasu, ile do ocalenia siebie, żony i syna potrzebował. Nieszczęśliwy ten wypadek skończył się jednak szczęśliwie, bowiem bym z żoną i dzieckiem uciekł do Warszawy, gdzie mu się powiodło. Bemowie zamieszkali w pobliżu ulicy Fawory, prawdopodobnie na ulicy Zielonej pod numerem 2075. Wnioski, jakie można wyprowadzić w tej sprawie z ówczesnych warszawskich taryf, są jednak trochę niepewne. Tak czy inaczej, była to najlepsza dzielnica Warszawy. W dworkach, na Faworach i na Zielonej mieszkali wówczas najbogatsi warszawiacy. Ponieważ o pierwszych miesiącach pobytu Bemów w stolicy nic nie wiadomo, nie sposób też wytłumaczyć, w jaki sposób znaleźli się oni w takim dobrym miejscu. Wójcicki tłumaczył to tym, że Bem doznawał chlubnych względów od znakomitych wodzów jako stary wojak. Ale takie tłumaczenie nie wydaje się wystarczające. Wreszcie wielu starych wojaków żebrało wtedy na ulicach Warszawy. Pisząc o znakomitych wodzach, Wójcicki miał na myśli generała Henryka Dąbrowskiego, który był sąsiadem Bemów, oraz księcia Józefa Poniatowskiego, który, gdy Bemowie budowali swój dworek na Zielonej, wspierał ich finansowo. Prawdopodobnie niebawem po przyjeździe do Warszawy Bem odnalazł mieszkającego tutaj brata swojego heilsberskiego przyjaciela, owego Müllera czy Millera, który był chirurgiem i katem u biskupa Krasickiego. Warszawski brat, też Müller lub Miller, miał na imię Jan i był katem Warszawy. Miał on już swoje lata i nie dawał sobie rady z pracą, która wymagała pewnej siły fizycznej. Władze miejskie poszukiwały więc jego następcy. Bem, który zebrał trochę doświadczeń w Heilsbergu, był dobrym kandydatem. Jako że praca była, jeśli wziąć pod uwagę różne dodatki, nieźle płatna, Millerowi udało się go namówić i w ten sposób Warszawa pozyskała nowego kata. Ponieważ istota katowskiego zawodu polegała na utrzymywaniu porządku i czystości, chętniej mówiono wtedy o chędożeniu miasta albo jego ochędóstwie. Kat, jako urzędnik miejski, był zatrudniony na etacie w komisji brukowej, a jego zarobki były mniej więcej takie same jak zarobki innych urzędników, którzy byli odpowiedzialni za zewnętrzny wygląd Warszawy. Można tu oczywiście powiedzieć, że kat miał poważniejsze zadania. Odpowiadał także za wygląd duchowy, ale płacono mu, jak się zdaje, nie więcej niż tym, którzy zajmowali się stanem bruku, rynsztoków czy wozów asenizacyjnych. Miejscem pracy kata i jego pomocników był magazyn karowy na Nalewkach. Z Zielonej czy z Faworów na Nalewki, na tyłach ogrodu Krasińskich, było dość daleko. Nie wiem, jak Bem udawał się do pracy. Chyba jechał konno. Wysokość etatu wynosiła 92 złote polskie miesięcznie, czyli w roku 1793 niecałe 5 czerwonych złotych. Wydaje mi się, że nie było to wiele, ale zaraz zobaczymy, że faktycznie kat zarabiał znacznie więcej. Do obowiązków kata, poza ścinaniem lub wieszaniem, należało po pierwsze